voleo sam devojku jednu, mladu. Voleo sam devojku jednu, mlad sam njene oči, najlepše oči u gradu. Voleo sam njene oči, najlepše oči u gradu. Nado, moja Nado, Nado, moja Nado, vrati mi se, ja te molim, bol ne mogu da prebolim. Nado, moja Nado, Nado, moja Nado, vrati mi se, ja te molim, bol ne mogu da prebolim. Voleo sam devojku jednu, devojku jednu mladu. Voleo sam njeno ime, najlepše ime u gradu. Voleo sam njeno ime, najlepše ime u gradu. Moja Nado, Nado, moja Nado, vrati mi se, ja te molim, bol ne mogu da prebolim.